yoka ekateli ya motema na ngai ata nazali kotungisama ngai nalapi kobila se yo mpe kotala se ekolusu na yo Sala, minha sona tem na voz e vou bem com o Yonzam. Se na Nini engamo tem pamba na minha Ainda na Sara Kimas. Nzambe talela yawe ikampiko nenisa motema na yo tala ekrusu na Yesu Kristo.